سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سنت کا نارا صدیق ہمارا، ہر سنت کا نارا صدیق ہمارا، ہر سنت کا نارا صدیق ہمارا، دنیا صدا صد میں تیرا نام رہے گا، دنیا صدا صد میں تیرا نام رہے گا، نہیں ہے کہ میں کن کا ذکر کر رہا ہوں، میں اس سچے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن کو میرے کریم مصطفیٰ نے دنیا میں بھی اپنے ساتھ رکھا اور ظاہری وصال کے بعد بھی اپنے برابر میں جگہ دیا۔ کہتے ہیں نبی سے نہیں مانگو، حضرت ابو بکر صدیق ہمیں بتا کر جا رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ، میری قبر کو لے کر، میرے جنازے کو لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے باہر رکھ دینا، اگر حضور اجازت عطا فرمائے تو صدیق کو اندر داخل کر دینا، اور اجازت نہ عطا فرمائے تو مسلمانوں کے قبرستان بقیع شریف میں دفن کر دینا۔ اور اندر سے آواز آئی پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یار کو یار سے ملا دو۔ کیسا یار؟ سوچو تو صحیح، دل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ دل ہے کہاں ہے؟ دل کہاں ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھو، دل پہ رکھو نا ہاتھ، دل پہ ہاتھ، دل والے رکھے صرف، اور دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ سچے صدیق کا ذکر ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ کتنے خوش ہو رہے ہوں، آقا کیسے راضی ہو رہے ہوں گے، میرے یار کا ذکر ہو رہا ہے، اور آقا راضی ہو گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب جو آقا کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ بولے گا صدیق ہمارا، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سنت کا نارا صدیق ہمارا، ہر سنت کا نارا صدیق ہمارا، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر۔ میں دعا دیتا ہوں چاہے بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، جو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے ابو بکر ابو بکر، اللہ کرے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، جایا جس نے اپنا گھر سنارا صدیق ہمارا، ہر سنت کا نارا صدیق ہمارا، صدیق دی گستاخ سے تو جنگ رہے گی، صدیق دی گستاخ سے تو جنگ رہے گی، جو ان سے جل سے جا چارے